Book 2 28 28 28 في الفندق شكاوى På hotellet klagomål På hotellet klagomål الدش لا يعمل Duschen fungerar inte. Duschen fungerar inte. لا يوجد ماء ساخن. Det kommer inget varmvatten. Det kommer inget varmvatten. أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ Kan ni låta det repareras? Kan ni låta det repareras? لا يوجد تليفون في الغرفة. Det finns ingen telefon på rummet. Det finns ingen telefon på rummet. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. Det finns ingen TV på rummet. Det finns ingen TV på rummet. لا يوجد بالكون شرفة للغرفة. Rummet har ingen balkong. Rummet har ingen balkong. الغرفة صاخبة. Rummet är för lyhört. Rummet är för lyhört. الغرفة صغيرة جدا. Rummet är för litet. Rummet är för litet. الغرفة معتمة جدا. Rummet är för mörkt. Rummet är för mörkt. التدفئة لا تعمل. Uppvärmningen fungerar inte. Uppvärmningen fungerar inte. المكيف لا يعمل. Luftkonditioneringen fungerar inte. Luftkonditioneringen fungerar inte. التلفزيون معطل. TV-apparaten är sönder. TV-apparaten är sönder. هذا لا يعجبني. Jag tycker inte om det. Jag tycker inte om det. السعر عال جدا علي. Det är för dyrt. Det är för dyrt. عندكم ما هو أرخص؟ Har ni något billigare? Har ni något billigare? هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ Finns det något vandrarhem i närheten? Finns det något vandrarhem i närheten? هل يوجد pension بالقرب من هنا؟ Finns det något pensionat i närheten? Finns det något pensionat i närheten? هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ Finns det någon restaurang i närheten? Finns det någon restaurang i närheten?